بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والضحى قسم ہے روز روشن کی. واللیل اذا سجى اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. ما ودعك ربك وما قلا اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائل کو نہ چھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو.